Digitális talkshow mindenkinek, itt a netidők. Dragon Gyuri az elején akarta elmondani, de én gyorsan ide az elejére veszem ezt a érdekes történetet, amit elmesélt nekem délután, hogy egy repülőtéren történt egy, hát nagyon furcsa eset a legvékonyabbnak, kikiáltott Macintosh géppel. Mi volt a történet? Az történt, hogy azt hitték a kedves utasról, és ez nem egyszer történt, ez az Egyesült Államok több repülőterén, több független utassal is megtörtént, de egyszerűen csak azt hitték, nem hitték el neki, hogy ez egy notebook. Ugyanis a notebooknak olyan paraméterei vannak a biztonsági szolgálat szerint, miszerint van benne, ugye? Igen, miszerint van benne optikai egység, vannak külső csatlakozó helyei, ennek a notebooknak pedig nincsenek. Ezért, és ez miért fájt a biztonságért? Mert azt feltételezték, hogy bomba. Tehát, hogy ez egy notebooknak álcázott bomba, és ez már nem egyszer okozott problémát, még letartóztatás nem sikerült, de általában szakértőt kell hívni, és sokáig fel kell tartani a repülőgépeket, ami viszont anyagi veszteséggel jár. Egyébként hogy lehet megalapítani valamiről, hogy az bomba? Szagról, vagy átvilágítja a gép? Hát eleve gyanús, amikor keresztül világítják, hát egy csomó ilyen kis apró szagról cuccal van tele. Egyébként szagról biztos meg lehetne, de hát gondolom nem tudnak minden egyes utas mellé kutyát állítani. Megnyomod a gombot, és bekapcsol, akkor laptop. Van az amerikai, meg már sok egyéb reptéren is ilyen szagló gép. Amit azt csinálják, hogy egy ilyen pamacsal így áttörölgetik. Egy nagy ló, ami szagol, nem? A cuccodat, ezt beteszik egy ilyen gépbe, és az egy ilyen kromatográffal ott szagolgatja, hogy van-e benne olyan, egyébként olyan származék, ami ugye minden bombának a része. A helyzet az, hogy ennek a Transportation Security Administration nevű szervezetnek a dolgozóit arra trenírozzák, hogy az anomáliákat szűrjék ki. Tehát, hogyha egy notebooknak látszó bombát vinnék be, ami pontosan úgy néz ki, mint egy notebook, lehet, hogy észre se vennék, viszont mivel anomáliák léptek fel, tehát notebook-szerű, de mégsem egészen olyan, mint amilyen egy notebooknak kéne lennie, hát ebből is látszik, hogy a dizájnzsenik milyen jót alkottak. Egyébként ennyivel elütt a többitől. Egyébként a nyelvészetben van erre egy elmélet, az úgynevezett prototípus elmélet, aminek az a lényege, hogy minden tárgyról, fogalomról megalkotjuk magunknak a fejünkben a prototipikus példányt, és ami attól eltér, akkor azt mérlegeljük, hogy nagyon eltér, akkor ez valami más dolog, hogyha csak egy kicsit tér, akkor be tudom azonosítani. Pontosan ez a fajta logika működik ennél a szervezetnél is. Akkor nyelvészt kell hívni, nem? Igen, ráadásul ezt az elméletet is amerikaiak találták ki, mint gyakorlatilag minden fontos elméletet a modern nyelvtudományban, úgyhogy... Katonai pénzből teszem. Javarészt tényleg, javarészt, igen. Nagyon sok javarészt, katonai pénzben. De ez a 60-as években volt, azóta már nagyon sok minden történt. Erről eszembe jutott az a klasszikus, amikor a szellemi alul bútorozott bácsika életében először elmegy az állatkertbe, nézi a zsiráfot, nézi, és azt mondja, ilyen állat pedig nincs. Igen. Arra mulattunk még Dragon Gyurival délután, hogy lehet, hogy azért ez a hír egy kreatív ügynökség által előállított igen, történet. Igen, könnyen lehet, mert hogy ez már előjöhetett volna mással is. Meg egyre több ilyen Mac-R-es hír jön, például egy neves ilyen könyvelő állítólag a felesége összefogta a borítékjaival a Mac-R-jét, mert az is ilyen vékony, és kidobta a kukába, és másnap reggel, amikor próbálta megtalálni a notebookot, akkor sehol nem találta a lakásban, csak a töltőjét. Elhisszük, akár nem, minden esetre jó propagandája van, és ügyes PR-osai vannak, szóval az Apple-nek. Ez már az a tipikus álhír, mert azért csak észreveszi, hogyha összefog három lapot, hogy miért másfél kiló a súlya a három papírral együtt. Hát erre szoktuk azt mondani, hogy akár igaz is lehet. Igen, de ez az olyan, hogy a vámosnál tényleg kifoghatsz egy olyat, akinek az IQ-ját be lehet lőni a sárgarépa és a sütőtök közé, és az fönnakad egy ilyen gépen. Gondolattal működő gégebeszélő és bioelektronikus szemimplantátum a hírsziporkákban. Beszámolunk arról, hogy az információs társadalomnak szakállamtitkársága lesz, és elindult az anti-orwelli honlap, aztán novella az RFID-ról Tücsitől. Digitális nyomkövetés, álmok és rémálmok. Az infószótárból kiderül, hogy mi az a webizód és a minizód. A sorozatok a weben is folytatódnak. Majd folytatjuk Pintér Róbert Web2-es sorozatát. Borek András az Open Office kiterjesztéseiről beszél. Végül Spányik Balázs elárulja, miképpen lehet teljesen kitakarítani a gépünkkel automatikusan induló programokat. Mindez itt, a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Netidőkben. Kedves Balázs, a cseten nem leszünk ott, vagy mi van? A cseten abszolút itt vagyunk, szép jó estét kívánok. Ugye Csüti Csati szobában a chat.gyalogló.hu címen, és mindenkit sok szeretettel várunk a Netidők élő felvételére. Immáron csütörtök esténként vesszük föl, tehát igaz a név, Csüti Csati, chat.gyalogló.hu. Gyertek, várjuk a hallgatókat, és beszélgetünk. Itt van tehát Spányik Csetmen Balázs a billentyűzetnél. Még egyszer szép jó estét. Mellette Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok. Borek András, a nyílt forráskódú programok szakértője. Jó estét. Dragon György hírsziporkamester. Maximális tiszteletem. Pintér Róbert, az Információs Társadalom és Trendkutató Központ stratégiai és tudományos igazgatója. Isten hozott. Kovács Tücsi Mihály, Galaktika tudományos szerkesztője. Ahoj, Poplacek. És üdvözöljük Ausztriában Laufer Lászlót, az Ágás Portál főszerkesztőjét. Jövő héttől már csatlakozik hozzánk. Én vagyok a műsor házi és rendszergazdája, Szilágyi Árpád. És ajánlom a hallgatók figyelmébe a www.netidők.hu címet, ahol több évre visszamenőleg meghallgathatók a műsoraink, olvasható és egy sor dolog, meg még képek is láthatók. És akkor következzen a dragonisztikus hírhurikán, ahogy ezt pár évvel ezelőtt már mondtam egyszer. Itt már próbáltuk ezt az Apple témát kivesézni, de most jön egy másik téma. De nem sikerült. Nem tudom, tudjátok-e, hogy melyik az a platform, ami hordozható, és lehet vele zenét hallgatni, és mostanában egyre több játék jelenik meg rá. NPR-om lejátszó. Hát egy hordozható készülék. Például olyan játékok, mint a Zuma, vagy a Pac-Man. Mobiltelefon. Nem mobiltelefon. Konzol. Egy iPhone-nak hívják, bár végül is mobiltelefon, de hát azért ez már túlmutat ezen a kérdésen. És megjelent az iPhone-hoz egy SDK, az András tudja pontosan, hogy egy SDK az micsoda, tehát ő el fogja magyarázni. Nem hiszitek el, én is tudom. Na, akkor Zoli... Egy fejlesztői platform tulajdonképpen. Készlet. Ami, hát, tehát, hogyha bárki elkezd fejleszteni valamilyen programot erre az eszközre, akkor ennek az lesz az eredménye, hogy biztosan alkalmazható is lesz rá. Tehát nem kell a különböző platformok közötti kompatibilitással törődni, hanem egész egyszerűen elkezd fejleszteni, fejlesz valami olyan alkalmazást, ami mondjuk a saját cégének jó lenne, mert minden alkalmazottnak van ilyen eszköze, ez a bizonyos telefon, akkor ezt olyan annyira ki tudja profilírozni, amennyire neki kell, és biztos, hogy működni fog magán az eszközön. A dologban az érdekes, hogy 4 nappal az iPhone SDK beta változatának megjelenése után már is elérte a 100 000. Letöltött példányt ez a bizonyos fejlesztő eszköz, ami egyrészt a hír szájról szájra, akkor platform sikerét is jelenti, másrészt meg tényleg olyan játékok megjelenését várhatjuk rá, mint például az ilyen casual game-ek, tehát mobiltelefonokon is, meg PC-ken is népszerű Bejeweled, vagy a Peggle például, vagy említettem már a Zumát, a Galaga, az ősi Amigás lövöldözős játék. Hát hozzá nem értőknek magyarázd, de most mit mondtál? Azért a Galaga az még játéktermi változatban is volt pénzbedobósban. Tehát amikor meg volt madzagozva a Bélás, hogy ki tudjad húzni. Magyarán az iPhone-on, amellett, hogy lehet vele telefonálni, NPR-mat hallgatni, tévét nézni, mindenfélét lehet vele csinálni, a lehető legnépszerűbb úgynevezett alkalmi játékok is meg fognak jelenni, és mindez köszönhetően annak, hogy ez a bizonyos fejlesztői környezet immáron bárki számára elérhető, így a független fejlesztők is elkészíthetik a kis játékprogramjaikat, vagy felhasználásaikat. Lepődjetek már meg, hogy miért tudom én ezt. Azért, mert az SDK volt már szó a szótárban, nem? Nem. Nem emlékszem rá, hogy beszéltem. Nem, nemrég névnapom volt, és egy MP3 lejátszót kértem magamnak, és... Hogy lesz ebből SDK? Hát úgy lesz SDK, hogy azóta, azóta podcastolok egyfolytában, és az MIT-nak a Technology Review, meg a Tech Talk, meg New York Times Tech Talk, meg a BBC-nek az informatikai műsorait MP3-ban, ugye a cikkeket MP3-ban letöltöm, mert ezek már így működnek, nem úgy, mint ugye nálunk. Erről majd beszélnek ennek különben, hogy egy gépi technológia olvassa föl a híreket. Akár gép, akár nem gép, fölolvassák, írtó profi, vonaton ülve, meghallgatom, tehát teljesen up-to-date vagyok a legfrissebb hírekből. És újságot hallgatsz. És újságot hallgatok. És ha már a felolvasásról van szó, pont kapcsolódik ide a hír, Ambient Corporation nevű cég, remélem még majd hallunk róluk, mert elég érdekes a történet, amit ők itt fejleszgetnek. Egy olyan nyaki neckband, hogy lehet ezt magyarul, nyaki szíjat, vagy nyak... Nyakörvet fejleszt, amely segítségével megoldható az, hogy ne kelljen a telefonunkkal nyilvánosan beszélni, hanem kapcsolódik az érzék, idegi kapcsolódásokat lehet ezzel a nyakörvel elérni, és annak segítségével, ha kigondolunk valamit, hogy melyik szót akarjuk kimondatni a hangszálainkkal, akkor ez érzékeli ez a készülék, és helyettünk egy robothang elmondja ezt a szót. De ezt én nem értem. Hát a hangokat és a beszédet azt az agyféltekének, azt a jobb agyfélteke generálja otthon a beszédközpont. Igen, de itt a, már arról az instrukcióról van szó, amit a hangszálait kapnak, amikor ki akarod mondani a szót. Tehát te arra gondolsz, hogy ki fogod mondani azt, hogy hello anyu, 8-ra hazaérek. Az és, a jobb agyféltekében történik. És ezt az információt elküldöd a hangszálaidnak, és ott fogja érzékelni ez a... neuron, az a gége környékén levő neuron végződéseket... Egészen pontosan így azt igaz. Azt fekkelik meg. Egyelőre 150 szót ismer fel, illetve 150 szót és mondatot ismer fel, még kicsit lassúcska a rendszer, tehát eltelik egy kis idő akközött, hogy rágondolok, és akközött, hogy ő kimondja. A jövőben ezt tovább akarják fejleszteni, mert nem csak telefonálásra lesz jó, hanem például olyan betegeknek, akik a Lou Gehrig betegségben szenvednek, és emiatt elvesztették a beszédképességüket. Tehát ennek a segítségével ők tudnak majd beszélni. Most Zoli, viszont te segíts nekem, mert a további fejlesztés az valami fenom alapú lesz. Mi az a fenom? Fenomenális. És ezt nekem honnan kellene tudni? Hát ez nem mondom, tudom. Valami... Nem tudom. Itt fenoménak írja, vagy fenom... Nem tudom. Tehát mindegy, olyan alapú lesz, aki tudja, írja meg. Mi is a e-mail címünk? netidokukac.hu. Minden esetre ez egy jó kütyűnek tűnik, majd néhány év múlva kicsit fel tudják gyorsítani a rendszert. Szegény James Bond, belegondoltatok? Átugorjuk teljesen azt az időszakot, amúgy már megálmodták annak idején a science fiction szerzők, hogy eljön majd az az időszak, amikor a telefon a fogunkba lesz beépítve, hogy úgy tudjunk vele beszélni. Na most ez ki fog maradni így, ahogy van? Hát így a sálba lesz beépítve. Ne, ráadásul én már rájöttem, hogy valószínűleg azért fog kimaradni ez a fogba építő telefon két okból. Az egyrészt az, hogy utáljuk a fogorvosokat, másrészt meg másfél évente nem fogjuk lecserélni a fogtelefonunkat, ami nem tetszik a szolgáltatónak. Viszont nézzük, hogy a szem implantátum az micsoda. Emlegettük itt az MIT-t már az előbb, ez a világ egyik legismertebb technológiai egyeteme, vagy technológiával is foglalkozó, technológiai képzésre is foglalkozó egyeteme az Egyesült Államokban. Kifejlesztettek egy olyan bioelektronikus szemimplantátumot, amely akkora, mint egy ceruza végén egy ilyen radírgumi, és ezt a szemünk helyére kell beül, mármint annak, akinek be kell ültetni, a retina hátsó részére telepszik rá, és összeköttetésbe kerül egy hajszálvékony kábellel az idegrendszerrel, és ezt úgy oldották meg, hogy azok tudnak ennek a készüléknek a segítségével látni, akiknek az ideg, tehát a látó idegei nem sérültek meg. Tehát aki úgy veszítette el a látását, hogy balesetben, vagy egyéb olyan betegségben, ami nem a látóidegek sorvadásával járt, azok újra látni fognak az implantátum segítségével, de itt írja a hír, hogy partially, tehát nem tökéletesen, hanem részlegesen. Gondolom ez a fejlesztésnek ebben a részében. Még csak így van, aki vaknak született, vagy mondjuk glaukómában, szürke hályokban veszítette el a látását, az egyelőre ezt a készüléket még nem tudja megfelelően használni. Hihetetlen izgalmas. És még folytatjuk a hírek sorát Pintér Róberttel, aki olyan izgalmas fejleményekről számolt be, hogy rögtön azt mondtam neki, hogy akkor legyen ebből is egy kis hírrovat, majd később is kap még szót egyébként Robesz, de ezekről mindenképpen számoljunk be. Például az IVS-nek, az Informatikai Vállalkozások Szövetségének tegnap előtt esti közgyűlése, tegnap délutáni közgyűléséről. Hát ez most különösen érdekes közgyűlés volt abból a szempontból, hogy 3 évente választanak elnököt, illetve most megszavaztuk, hogy 2 évente lesz új elnök, és választottunk új elnököt. Ezek szerintem benne vagy? Hát az ITTK az tagja az IVS-nek, ugyan én nem szavazhattam, mert hogy nem vagyok szavazásra jogosult, mert mindig csak a cégvezető szavazhat. És a 3 jelölt közül végül Keresztesi János került ki győztesen. Egy nagyon érdekes, lendületes beszédet tartott, és szerintem ennek köszönhető, hogy nyert. Alapvetően szerintem újra akarja az egész IVS-t, fel akarja rázni versenyképesség szempontjából, illetve arra helyezi a hangsúlyt, hogy hogy ismerjék már fel a politikusok, illetve az emberek, hogy az informatika kiemelten fontos Magyarországon, akár hogy mondjuk a GDP-ben betöltött szerepét nézzük, akkor is, vagy egyáltalán az életminőségben betöltött szerepét. És pont ide kapcsolódik az a bejelentés, amit maga a gazdasági miniszter mondott ott a helyszínen. Igen, a gazdasági miniszter is ott volt, és hát talán ez volt az első olyan beszéd, ahol az információs társadalomról hosszabban tudott beszélni, és bejelentették, hogy hát államtitkárságot, informatikai szakállamtitkárságot hoznak létre. Mondjuk nekünk, szerintem a teremben ülőknek nem volt ez igazándiból új ez a hír, abból a szempontból, hogy már hónapokkal ezelőtt mondták, hogy keresik az arra alkalmas embert, akiből államtitkár lehet. De hát ez nem volt publikus. Ez a dolog. Egyébként megvan az államtitkárnak a neve is, csak nem hozták nyilvánosságra, mert még folynak az egyeztetések. Én tudom, de kérdezték ott. Hát azt, hogy nem mondhatom meg, majd adáson kívül esetleg, a kíváncsiak vagytok rá. A folyosói pletykákat, megkérdezték a miniszter urat, hogy bejelenti-e az államtitkárnak a szemét, és akkor mondták, hogy még egyeztetések folynak egyelőre, még nem tudják megnevezni, de már megvan az illető személy. Visszaforog az idő, nem is tudom hány évvel ezelőttre, amikor már volt informatikai szakállamtitkárság. Ez nem ismeretlen. Kormánybiztosság volt. Kormánybiztosság volt. Majdnem ugyanaz, nem? Abból a szempontból nem, hogy kormánybiztosság azért az magasabb fokon volt, aha, vagy önállóan volt igazániból megművelve. Tehát ez miniszterelnöki hivatalon belül volt. Uh-huh. Most ugye a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumon belül lesz egy államtitkár, aki ezzel foglalkozik, és a csapat az nagyjából ugyanaz a 25, kb. 25 fő, aki foglalkozik ezzel a dologgal, csak jobban össze lesz fogva. És még egy híred van, mégpedig a PET honlap elindítása, amivel később majd részletesebben is szeretnék foglalkozni, de most csak hírszerűen. Igen, ma csütörtökön délelőtt voltam egy sajtótájékoztatón az OSÁ-ban. Múlt csütörtökön délelőtt? Amikor adásban vagyok, akkor múlt csütörtökön. Ez az Open Society Archive-nak a rövidítése. Olyan adatvédelemmel foglalkozó szakemberek ültek ott, illetve újságírók, akik alapvetően a magyarul a privát szférát erősítő technológiákkal is foglalkoznak, ugye ez a PET-nek az egyik rövidítése, mert mint tudjuk, hogy több mindent is jelent, a PET a pettingen és a pillapalackon kívül, ezt is jelentheti, tehát privát szférát erősítő technológiák, és maga az oldal az a http://pet-portál.eu címen érhető el. De egyszerű. Hát ezt találták ki, és az oldal azzal foglalkozik, hogy különböző tanulmányokat jelentessen meg, vagy publikációkat, amelyek tulajdonképpen a privát szférát erősítik, hiszen hiába van olyan szabályozás, ami tiltja mondjuk ezeknek az úgynevezett invazív technológiáknak a használatát. Ott a sajtótájékoztató meg is mutatták, hogy mondjuk ha fölmegy az ember egy Internet Explorer-rel egy oldalra, ami egy IP tracker oldal, akkor szépen kiírja a vágólapnak a tartalmát. És ha én a vágólapra éppen jelszavakat raktam ki, akkor azt is látja, hogy megnéztük az index oldalát, és bagos az oldal, tehát van rajta egy úgynevezett track alkalmazás, ami azt nézi, azt figyeli, hogy én mikkel foglalkozok, milyen oldalakat nézegetek meg. Tervezzük, hogy a PET honlap szerkesztőivel beszélgetünk. Igen, és meg szeretnénk hívni a szerkesztőket, akiknek az a céljuk, hogy fölrázzák egy kicsit Magyarországon az állóvizet, és alkalmazásokat is megmutassanak az embereknek. Azt hiszem, hogy a privát szféra a következő beszélgetésünkben is egy kulcsfogalom marad. Kovács Tücsi Mihály egy novellát írt a Galaktikába. Ez önmagában nem egy nagy hír, mert egyébként szoktál novellát írni, de ezúttal egy technológia van a középpontban, mégpedig egy olyan, ami már itt van a jelenben. Igen, sokan meg is lepődtek rajta, mert megszokták tőlem, hogy én inkább olyan líraibb, vagy éppen kicsit misztikumba hajló novellákat írok, és most egy ilyen igazi ilyen technotriller novellával jelentkeztem, amit adott maga a Galaktikának az aktuális havi témája az RFID technológia, mert kicsit már annyira belelopta magát a napjainkban, hogy már annyira időrömből, hogy jó lenne, ha az emberek tisztában lennének ezzel, hogy tulajdonképpen mi is ez, hogy működik. Erről írtam egy ilyen kisebb összefoglaló anyagot. Megosztod velünk, hogy... Persze, hát... Gyarús beszéltünk, hogy kezdjük onnan, hogy mi az RFID, igen, bár erről már beszéltünk. Egyszer-egyszer már szóba került nálunk is, tehát az RFID az egy rádiófrekvenciás azonosító rendszer, gyakorlatilag azt jelenti, hogy egy terméket, de akár egy élő szemét is, vagy bármilyen tárgyat megjelölhetünk egy chippel, amelyiket egy olvasó segítségével már viszonylag nem kell hozzáérítenünk, egy nagyobb távolságról is leolvashatjuk. Gyakorlatilag a vonalkód utódjának tekinthető, csak egy sokkal magasabb szervezettségi szinten lehet vele dolgozni, és egy sokkal nagyobb lehetőségeket kínál. Végül is ez egy chip, háromféle variációja létezik, a passzív, a félaktív és az aktív. Mindegyiknek az a közös jellemző, hogy van egy szép hosszú antenna hozzá, felcsévélve körülötte nagyon speciális módon, aminek az a lényeg, hogy ezt a régi kém technológiát alkalmazzák, hogy amikor megküldik egy rádiósugárról, hogy leolvassák, azt a rádióenergiát használja föl az antennából, avval működik a chip, és annyi energiát még fel tud használni, hogy ezt a jelet visszaküldje. Ez a passzív chipnek a jellegzetessége. Az a félaktív chip az egy olyan, hogy abban van egy kis elem, amit tartja az információkat benne, tehát ott nagyobb mennyiségű információk tárolása képes. Az aktív az viszont folyamatosan, önmaga is képes folyamatosan megállás nélkül adni a saját azonosítóját, és ez általában a legnagyobb hatótávolság akár 10 méterre is. 10 méterről is leolvasható. Azt mondtad, hogy vannak, akik egyáltalán nem örülnek az RFID csippeknek, de miért? Hát klasszikus módon mindig, akik fejlesztik az egészet, mindig a szép oldalát mutatják, hogy mennyire klassz és mennyire jó használható, és tényleg olyan lehetőségek vannak, mert én is felsoroltam néhány ilyen saját magam által elképzelt lehetőséget, tehát például a boltban akár minden terméknek egyedi önálló kódja lehet. Tehát nem az van, hogy a ilyen tejnek van egy vonalkódja, és minden tej annyiba kerül, hanem akár minden zacskónak külön vonalkódja lehet, és akár egy áruház meg is csinálhatja azt is, hogy a tejnek nem egy adott ára van, hanem kitalálhatja azt, hogy a friss tej mondjuk kerül 200 forintba, de ha már két nap múlva lejár, akkor már csak 190 forintba kerül a tej, ha egy nap múlva jár le, akkor 160 forintba kerül, ha ma jár le a tej, akkor 100 forintba kerül. Három nap múlva meg a közért fizet nekem, hogy megígyem. Azért van egy viszonylag jó technológiai oldala is, ha már az élelmiszereknél tartunk. Ezt a technológiát ezt használják egyébként az áru követésre is, tehát arra, hogy a származását is később nyomon lehessen követni, tehát hogyha bármilyen gond van az árucikkel, akkor meg lehet mondani, hogy az melyik gyártótól, hogyan és milyen módon került be a forgalmazásba. Nem lehet megcinkelni? Ez nagyon nagy cégek, akik ezzel foglalkoznak, gyártják, és hát elég nehéz. Tehát gondolom, hogyha valakinek ez a szándéka, nincs meghekkelhetetlen rendszer, de szerintem sokkal többe kerülne ezt megbirizgálni, mint amekkora hasznot hajtana. De a dolognak még egy fantázia, vagy még egy lehetőség benne, hogy maradjunk ugye az élelmiszereknél, ha fogy az áru, ezt össze lehet kötni, ezt az RFID is egyenkénti azonosító rendszert egy raktár logisztikai szoftverrel, és minden magától utánrendelődik. Persze, mert tehát tényleg, hogyha visszatérünk erre a szállítási módszere, pontosan le lehet követni, hogyha például feladok egy csomagot New Yorkba, hogy jusson el Kuala Lumpurba, pontosan tudom, hogy melyik terminálon ment be, melyik repülőgépen ment, tehát hol, mikor, melyik pontban volt, kivette át, mikor. Most is tudjuk mármint a csíp, igen. Nyilván feltételezzük, hogy együtt. Egyébként a hűtőszekrényem is ismereti a csípeket, tehát kinyitom, és akkor szól, hogy hát beraktál két tejet, kivettél két tejet, nincs benne tej, és akkor lehet venni. Igen, tehát... Tehát egyébként ez a petes meetingen, amiről beszéltem az előbb, volt egy nagyon érdekes alkalmazás. A legtöbb útlevélben, most már az új útlevelekben, Németországban például, vagy az Egyesült Királyságban RFID csípet raknak az útlevélbe, és ez az érdekes, hogy ezt le lehet olvasni, és meg lehet hackelni. És van is egy német hacker, aki meghackelte a csipet, és kicserélte benne az adatokat. Tehát meg lehet csinálni azt a reptéren, hogy valaki oda megy az útlevél ellenőrzéshez, benyújtja az útlevelét, és hát szépen leültetik őt pillanatokon belül, mert az útlevélben lévő olvasható információk és a csipen lévő információk nem egyeznek meg. Úgyhogy most nagyon nagy vita van erről a dologról. Ez nagyszerű. Hogy és biztos tömegek fognak csinálni. És azt javasolja, hogy két dolgot javasolnak egyébként a felhasználóknak, hogy vagy mossák ki az útlevelüket, vagy kalapáccsal verjék szét, és akkor a chip nem működik, és attól még érvényes, vagy pedig van egy kicsi zacskó, amivel rakjanak egy alufóliát, és az alufóliába betekerve ez egy Faraday ketrecként működik, és akkor meggátolja azt, hogy ezt le lehessen bármikor bárhol olvasni, és csak akkor vegyék elő, amikor tényleg azt azonosítani kell. Jaj, mert én a szendvicsemet hoztam az útlevelem. Igen, tehát itt már rögtön kijöttek, hogy mik ezek a hátrányok, és az emberi jogok pont az egyik ilyen legnagyobb probléma az, hogy mivel ez távolról leolvasható, akár valaki megáll egy ilyen adathalma, ahol sok ember megy át, és leolvassa, hogy kinek tudja leolvasni az adatait. Most, ha ő ezt rárakja egy másik RFID csipre, onnantól átveszi az én összes adatomat és az én identitásomat. És ha legközelebb esetleg én megyek át a határon, akkor engem fognak gyanúsítani, hogy én voltam az a terrorista. Tücsi novellája a márciusi galaktikában. Következzen egy új izgalmas kifejezés, nem is egy, kettő az infószótárban. Ami hogy jött elő neked, Zoli? Valami történetet olvastál? Nem, egy informatikai lapban, vagy nem, valamilyen online portálnak az informatikai rovatát nézegettem, és ott találtam ezeket a kifejezéseket. Van köze a sorozatoknak, a televíziós sorozatoknak az informatikához, szegről végről, információs társadalomhoz, így most már tényleg képben vagyunk. Ugye egyre többször kerül elő az, hogy hát itt van Balázs, ugye a kedvenc sorozatnézőnk, aki már évekre előre megnézte az összes magyar médiában futó igazán kúrens sorozatokat, hogy tudjuk, hogy van-e még az a főszereplő, vagy nem, vagy tényleg leültették, tényleg nem. Ez Balázstól nyugodtan meg a kérdés. És ezt hogy csinálja tudni. Balázs? Megnézi szemével azokat a látja. Weboldalakat, ahol föltöltik, ugye fölteszik ezeket a sorozatokat előre, Amerikában. Az amerikai nagynéni elküldi neki videókazettát. Az is lehet, igen. Igen. Bakarit lemezen, nem? Az is lehet. Rendszeresen olvassa a tv.com-ot, és ott minden információ fönn van. Ja. Balázs, nyilatkoznak kell ezek után. Torrenten jön, Póster bácsi hozza torrenten. Na, ezt fogjuk kivágni a műsorból. Igen? Na, szóval vannak olyan televíziós sorozatok, amelyeknek az egyes epizódjait megszerkesztik direkt úgy, hogy az a webre kerüljön föl. Tehát a készítők állítólag van ilyen, és ezek a sorozat tulajdonképpen módosított, kicsit összefogottabb változatok, ezeket szokták webizódnak nevezni. Web, ugye, mivel World Wide Web, és az utótagja az pedig az epizód. Az egész szónak a hangalakja, a magánhangzó készlete az epizódot próbálja fölidézni, és persze az utótagja, ezért ez egy érdekes így, hogy hadd mondjak még egyet, igen. Magyarországon is készült egy ilyen, csak nem webizód, hanem mobizód, az egyik nagy kereskedelmi tévé, Szappan Opera sorozatából az egyik részt elkészítették mobizód formában. Mobizód, mert mobiltelefonra, fonon keresztül érhető el. Na most ennek van egy változata, ami vodcastolható, tehát erről már beszéltünk, tehát videó, hát de nem podcast, hanem hát szóval letölthető. Video on demand. Video on demand. Magyar videótéka egyébként, online videótéka. Amit ugye az MP4 lejátszókra, vagy arra alkalmas mobiltelefonokra talán föl lehet tölteni. Ezek az ilyen nagyon rövid részben, tehát mit tudom én, maximum 5 perc terjedelmű filmecske a heti sorozat példányból, vagy sorozat epizódból, ami, tehát nem olyan, mint a webizód, hogy direkt a webre csinálták meg, csak kicsit vonták össze, hanem 5 percreben összesűrítik a filmet. Ez olyan, mint a jaj, soha nem olvastam ilyeneket, ezért nem tudom pontosan, amikor röviden leírják a nagy regényeknek a tartalmát. A 33 regény. Az, igen, 101 regény, vagy mi a fene, ilyenek vannak, 33 regény. Világirodalom SMS-ben. Ilyen is van már biztos. Szóval ez kicsit ez a műfaj, és ezt hívják minizódnak. Mert ezek ilyen mini webizódok, de az annyira mini, hogy tényleg egy MP4 lejátszóra ez feltölthető, és olyan buszon meg lehet nézni. Annyit hadd tegyek ez a webizód dologhoz hozzá, hogy többféle webizód létezik. Egyrészt létezik az, amikor valamelyik olyan részt, ami nem mehetett adásba, igen, olyan ok miatt. Igen. Például volt a Stand Off nevű sorozat, amit azt hiszem 5-6 rész után levettek a televíziók műsoráról, de le volt forgatva 10-valahány rész, ezért a készítők úgy döntöttek, hogy a maradékot kirakjuk a weboldalra. Nemrég volt egy olyan kezdeményezés, a sorozat nevére nem emlékszem, ahol azt hiszem $1 lehetett egy részt letölteni a filmből, és úgy gondolták, hogy ez majd vissza fogja hozni a készítési költségeket, hát csúfúl megbukott a projekt, pedig én is $1 ráköltöttem, de az első rész után nem akartam több dollárt rákölteni. Viszont van egy nagyon érdekes történet, például a Lost eltűntek esetében, ahol ezek a webizódok, ezek egy nemzetközi konspirációnak a termékei, ugyanis... Konspiráció, ezt szeretjük. Ugyanis egy komplett... hogy mondják ezt, website hálózatot építettek fel a harmadik és a negyedik szezon között, amelyen egy interaktív játék volt, és ennek a végén nagyon sok darabból, azt hiszem 99 darabból lehetett összerakni egy webizódot. Tehát ez voltaképpen, ez is egyfajta webizód, de ez egy játéknak a végeredménye, tehát nem egy önmagában megtekinthető rész, amit oda kattintasz és megnézed, hanem ehhez neked végig kellett járni annak a játéknak a holnapjait, meg kellett fejteni. És valós fizikai helyszínek is vannak. Én most múlt héten Londonban voltam, és a Victoria nagy állomáson ki volt egy óriási plakát, akkor Lost in Victoria, hát én is el voltam egyébként veszve éppen az állomáson, nem Victoriában, nem az állomáson. És ha közel mész, akkor a Bluetooth-ra küld át neked mindenféle információkat a legfrissebb szezonnal kapcsolatban, és akkor lehet gyakorlatilag játszani. Emlékeztek még, csak erről jutott eszembe, volt egy jó pár éve ez a Find John Harker, egy ilyen egész ekoszisztéma, vagy hát ilyen nem is tudom, hogy minek mondjam ezt, ez egy ilyen marketing fogás volt, tehát volt egy kerettörténet, hogy eltűnt azt hiszem a John Harker nevezető ember, és egy hölgy föltett valahova egy ilyen videóüzenetet, hogy találjátok meg, és ennek egy elég nagy díjazása volt, tehát ilyen font 10 000-eket lehetett nyerni annak, aki megfejti az egészet, és tehát kamu cégeknek a teljesen profin fölépített weboldalai és mindenféle információ. Ezek is epizódokból állt? Ezekben voltak azok is, de voltak olyan dolgok, amiről már nem tudtad eldönteni, hogy ez most valóság vagy nem valóság, mert tehát teljesen különálló websájtok voltak, látszólag működő cégekkel, látszólag működő dolgok, ez valami nagy marketing kampány volt, de valami hihetetlenül addiktív volt. Azt akartam még tőletek kérdezni, és aztán rohanjunk is tovább, hogy vajon mi lehet annak a megnevezés, mert Gyu mondta a levet sorozatoknak a példáját, hogy vajon Kylie Minogue betiltott reklámklipjét hogyan lehet nevezni. Mert ugye azt is tévéműsorról levették, emlékeztek rá talán, a Agent Provocateur, hát ugye egy szexi fehér nemű reklám volt, és levették, és csak az interneten lehetett megnézni. Én annyit tudok erre mondani, hogy ha szoftverről lenne szó, akkor Vaporvernek hívnák. Igen. De hát mivel film, így vaporzód. Én szerintem egész egyszerűen arról van szó, hogy most már rájöttek, hogy az internet egy olyan médium lett, ami vetélkedik a tévével, és ma kitalálták azt, hogy egész egyszerűen olyan reklámokat kell nyomni, amit a tévében úgy sem mutatnak be, ebből lesz egy kis jó kis botrány, és azért mindenki elkezdi keresni az interneten, és mindenki letölti. Csak Robesznek mondom, hogy majd valamelyik közösségi oldalon biztosan megtalálod ezt a Kylie Minogue betiltott reklám közösségi oldalon. Közösség, igen. Egyébként semmi gáz nincs benne, látom. Semmi, hát teljesen kulturált fehér neműben látható az énekesnő. Egyébként itt lesz majd nem sokan Magyarországon. Azért vették le, nem? Igen, ajánlom figyelmet. De a többiek látták, nem, ezt a klipet? Hát no, nem. Nem? Na, alap. Erről nekem a Tarantino jut eszembe, amikor ő csinálta azt, hogy a... Ő is fehér nemű volt? Nem, hanem a... És ő is alacsony. Tudta, hogy mennyi... Mit szokott lenni katyában Tarantino, nem? Melyik volt ez a nagy kultfilm, amiben Travolta visszajött újra a... Ponyvaregény. Hogy hát abban igen durva jelenetek vannak, és azt mondta, hogy igen. Tudta, hogy hát a cenzorokkal nagyon problémái lesznek, úgyhogy leforgatott direkt a filmben 3 olyan durva jelenetet, amit tudta, hogy alapból ki fogják vágni, és akkor a többi benne maradt, és bejött neki. Kivágották vele azt a 3 jelenetet, és a filmet úgy leadták, ahogy ő akarta. Hát azért ilyenben mondjuk a magyarok is nagy menők voltak annak idején, hogy a hanglemezgyárnak a mindenható ura, annak is ugye előszórták az együttesek azokat a dolgokat, amiket tudták, hogy na, ez nem mehet, és akkor a többi átcsúszott. Na, szóval a videó megosztó oldalakon megtalálható ez a klip is, amiről az előbb beszéltünk. Most viszont folytassuk a Web2-es sorozatot, ha már videó megosztóról is szó volt, de nem ezzel a témával, hiszen 3 szempontot ajánlottál nekünk még néhány héttel ezelőtt ebben a sorozatban. Beszéltünk a blogokról, a Wikipédiákról, illetve a szociális hálózatokról. Hogyan folytassuk? A szociális hálózatok szerintem a következő izgalmas téma. Ennek egy oka van, hogy most éppen ezt húztam ki a 3 témából, eddig az általános trendekről volt szó, hogy most olvastam, mielőtt elindultam a műsorba az Indexen a hírt, hogy elkelt a Bebo. Biztos mindenki tudja, mi az a Bebo. Alig 850 millió dollárért csalódást kelt, hogy alacsony árért. A Bebo szakkolléga. A Babónak az öccse, nem? Nem, beszéltem a Bebóról ebben a műsorban 2006 szilveszterén. Emlékeztek, akkor kiadták a legnagyobb, azok a Google-nek volt ez a 10-es listája, hogy a legtöbb növekedést elért kereső szavak az adott évben, és a Bebo rajta volt ezen a listán, ez egy angol oldal, egy közösségi oldal, olyan, mint a Viv Magyarországon, azzal ellentét, hogy a Viven ugye meghívás alapon működik maga a rendszer, a Bebo-nál szabadon lehet regisztrálni, és aztán azt nem tudom, tudjátok-e, hogy a Viv a második legnagyobb olyan oldal a világon, ami meghívásos alapon működik, tehát olyan közösségi oldal. A legnagyobb az a Mixi, ez egy japán oldal, majdnem 10 millió felhasználója van, és a következő az pedig az IVIV. Az összes többi oldal, ami rajta van, van egy lista itt előttem. Az IVIV közel 3 millió tag? 3 millió fölött van már ezen a listám. A Mixi az majdnem 10 millió, és egyébként a legnagyobb oldal az a MySpace, itt éppen 115 millió, de én néhány hónappal korábban megnéztem ezt a listát, akkor 280 millióra satszolták. Ezek szerint akkor az is meghívó nélkül működő. Igen, a legnagyobb oldalak, tehát egyébként a Bebo nincs benne az első 10-ben, ellentétben az Index cikkel harmadikként említi, tehát harmadik legnagyobb oldal, ez nem igaz. De ez volt az Index első tévedése ezen a héten. És ezen a héten volt néhány Index és tévedés. A MySpace a legnagyobb oldal, ezt szokták egyébként a internet Hollywoodjának is nevezni. Legutóbb kezembe került véletlenül egy CD. Nem vettem egyébként, és ott volt a hátoldalán az együttesnek, hogy MySpace slash, tehát egy perjel, és oda volt az együttesnek a neve. Tehát, hogy az interneten is van egy profilja az adott együttesnek, és ott meg lehet nézni, meg lehet vele ismerkedni. Nem az interneten, a MySpace-en. Ez nagyon fontos. Zenekaroknál az a lényeg, hogy külön van feltüntetve a honlapjuk neve, www.zenekarneve.com, és külön a MySpace-üknek a címe. Igen. És ott ismerkedni lehet velük, fanklubok alakulnak, zenéket lehet megnézni, meghallgatni, stb. És a másik ilyen véglet, amire azt mondják, hogy érdekes, ez a Facebook, ez még az internetnek a hát magyarul szilícium völgye, de egyébként szilikon völgynek is szokták mondani, ahol pedig úgynevezett gyíkarcok vagy diákok vannak leginkább sokan. Gyíkarcok. Ez már majdnem 100 millió körül tart, egyébként ezt is kóstolgatják, tehát próbáltak belőle vásárolni. De a Facebook, ez még egy dolog miatt érdekes, hogy egyébként nagyon sok ilyen Silicon Valley-beli cég is, vagy hát annak az alkalmazottai is rajta vannak ezen, tehát ilyen szempontból ez valóban igaz, és nem csak kis emberek vagy gyíkarcok, hanem komoly nagy menedzserek is meg. Például én is fönn vagyok a Facebookon. Például Bill Gates is fönn volt egyébként a Facebookon, mert ugye a Microsoft vett részesedést ebből a cégből, és törölte végül az akkontját, mert annyira sok üzenetet kapott, és annyira sokan jelölték őt be, hogy egyszerűen nem lett volna elég a nap 24 órája, hogy ezeket mind megnézegesse és visszaigazolja. Micsoda meglepő dolog. Az IVIV-ről jutott eszembe, hogy az egyik nagy kereskedelmi tévé, amikor lehozta a Lost harmadik évadját, egyúttal az IVIV-re fölrakta az összes Lostos karakternek a lapját, és mindenki, aki akart, megismerkedhetett vele, ismerősnek jelölhette, és aztán viszonozták is az ismeret, tehát szépen felfuttatták az egészet. Na még egy-két trendet gyorsan és röviden, Robesz, és aztán... Nagyon hosszú listát mutatják, hogy még miről beszéljek, de inkább a trendekről lenne érdemes beszélni. A tavalyi év ezeknek a közösségi oldalaknak az éve volt, ugye ezt leginkább a Facebook robbantásának köszönhetjük, akik megnyitották tulajdonképpen a platformot más fejlesztők előtt, és bárki írhat a Facebookra olyan alkalmazást, hogyha ismeri egyébként ezt az apit, aminek a segítségével a felhasználók a saját profiljukba behúzhatják, és gyakorlatilag egymással kapcsolatot létesítetnek, lehet mondjuk húgolyót küldeni a másiknak, be lehet jelölni, hogy milyen városokat jártunk már meg, aztán erről már beszéltem ebben a műsorban, és erre válaszul a Google bejelentette azt, hogy ők pedig egy olyan platformot hoznak létre, amire bármelyik közösségi oldal becsatlakozhat, nem csak a Facebook, és aztán kialakult egy-két fontos háború, valaki a Facebookot csatlakozott, valaki a Google-ot csatlakozott, de mindenféleképpen lesz valami változás ezen a területen, tehát föl fog pörögni ez az egész. És az IVIV kihez csatlakozott? Hát az IVIV az ebből a szempontból kis hangnak számít. Kis, hát csak a második. Kis játékosnak a számít. De nem, a második a meghívásos, igen, de az nem számít abból a szempontból, hogyha simán a regisztrált tagok számát nézzük, akkor mondjuk itt az 50, első 50 körül van, de meg lehetne számolni, hogy pontosan hol tart. Inkább az az érdekes, hogy mi az üzleti modell tulajdonképpen mögött, és azt látjuk, hogy a Facebook megpróbálkozott tavaly azzal, hogy közösségi alapon a reklámokat hozza az előtérbe, vagyis hogy az emberek ajánlják egymásnak a termékeket, és nagyon-nagyon negatív visszhangja volt ennek az egésznek. Ennek ellenére azt mondhatjuk, hogy a közösségi oldalak azok mindenféleképpen előtérben vannak. Magyarországon is ma már úgynevezett, mondhatni, hogy gyilkos alkalmazások között vannak. Tehát vannak emberek, akik kifejezetten azért kezdenek el internetezni, hát ha megtalálják a régi ismerőseket, gimnáziumi osztálytársakat, stb. És bejelölik az interneten egymást. Van arra esély, hogy valami hozzáadott érték is lesz legalábbis a magyar közösségi oldalaknak a piacán? Tehát, hogy a kattintgatáson kívül valami más. Hát ugye most gyakorlatilag telefonkönyvként működik a VIV, illetve hát mondom, néhány ismerős meg lehet találni. A Facebookon hihetetlen sokszínű az, hogy mi mindenre lehet használni, és vannak olyan feltételezések, amik azt mondják, hogy ezeknek az egész közösségi oldalaknak az lesz a jövője, vagy lehet olyan jövője, ahol a videó megosztás, a kép megosztás, a blogolás, az információk közvetítele egyfajta virtuális identitásnak a menedzselése, önmagunk megmutatása lesz gyakorlatilag ezeken az oldalakon, és hoztak egy példát erre. Képzeljük el, Amerikában mondjuk a tínédzser lányok bemennek az áruházba, fölpróbálnak egy csomó ruhát, lefényképezik magukat digitális fényképezőgéppel, hazamennek, feltöltik a profiljukba, és megkérdezik a barátaikat, hogy melyik, amelyik leginkább tetszik nekik, majd megvásárolják a legelső internetes áruházban a legolcsóbb az a ruha. Egyébként ez annyira így van, hogy ez a videó feltöltés fog előtérbe kerülni, hogy azt hiszem, hogy az is mai hír, hogy a YouTube-nak megjelent egy új apja, amivel már föl is lehet majd tölteni, ami eddig nagyon hiányzott, tehát ők is léptek egy nagyon nagyot előre. Eddig nem lehetett feltölteni? Apin keresztül nem, csak én azért közvetlenül. Panaszkodhatok egy kicsit, én néztem a listádat, Robesz, és az első 20-ból körülbelül 15 ilyen websájton regisztrálva vagyok, mert rengeteg ismerősöm van a világban, akik meghívnak, hogy gyere a H5-re, vagy az Orkutra, vagy a MySpace-re, vagy bárhova. Egyedüli hely, amivel gondjaim voltak, az a pont a Facebook, ahol nem a saját nevemben vagyok fent, ugyanis a Dragon vezetéknevet egyszerűen nem engedte regisztrálni, így aki megtalál engem a Facebookon, az megérdemli. De fent vagyok. Trendeket jövő héten folytatjuk, ugye nem maradt már benned itt most a közösségi szájtokkal kapcsolatban. Nem, nagyjából én szerettem volna elmondani. Akkor jövő héten vagy a blogokkal, vagy pedig a wikikkel. Wikikkel folytatjuk. Borek András elirigyelte a kiterjesztések témáját Spányik Balástól, aki ugye a Firefox-ra rágyógyult az utóbbi hetekben. András viszont nem a Firefox-ot szemelte ki, hanem az OpenOffice-t. Így van. Helyesebben ő szemelt ki engem, mert ahogy letöltöttem, és már volt is itt szó ugye pár hónappja ezelőtt az OpenOffice-nak az új verzióiról. Egyre erősebben építkeznek ezek is a különböző beépülő modulokra, ilyen kiegészítőkre, az ilyen pluginekre. És vannak közöttük olyanok, amik egyszerűen nagyon jók, tehát nagyon megkönnyítik az ember életét. És hasonlóan könnyen telepíthetőek, mint a Firefoxban, ha nem is egészen annyira könnyen, de majdnem. Tehát, hogyha a legegyszerűbb telepítést vesszük, hogyha jó van föltelepítve az OpenOffice, rákattintunk a weboldalon a kiterjesztésre, és települ is. Magától ez a legegyszerűbb település. Na nézzük sorba, ugye magának az OpenOffice-nak van... Másik meg a tanya. Igen, a tanya. Igen, eszembe jutott, de hát meghagytam neked, mert láttam, hogy lecsapni készülöd ezt a labdát. Ugye magában az OpenOffice-ban többféle alkalmazás van ebben a csomagban, van egy diavetítő alkalmazás, van egy táblázatkezelő, van egy szövegszerkesztő alkalmazás, és még itt lapozok. Van még egyébként rajzoló program is benne, de azt most nem vettem ide bele az egészbe, meg van egy adatbázis menedzser. A három leginkább használt alkalmazás ugye az üzleti életben általában az a dia készítés, vagy a bemutató készítés, prezentáció készítés, vagy a táblázatok kezelése, és hát amikor dokumentumokat írogatunk. Talán Zoli is megerősít, hogy az ilyen diavetítések alkalmával elég ajánlott, hogyha megmutatod, hogy mennyi oldal van még hátra a diavetítésből. Tehát ezt azt hiszem, hogy szokták is oktatni, hogy... A közönségnek is jó, meg az előadónak is jó. Hogy tudom, hogy most éppen hol tartok. Előadónak is jó. Hát valaki készített hozzá egy nagyon jó kis kiegészítést, ami egy ilyen, nem tudom, hogy mondják ezt, ilyen tudom, amikor telepítesz valamit, megy egy ilyen kis csík előre. Bitkolbász. Bitkolbász megy előre, hogy hol tart, hány százaléknál tart a dolog, és ugyanezt megvalósítja ez a kis alkalmazás, úgyhogy vizuálisan nagyon jó bemutatja, tehát nem kell számolgatni, hogy úristen, a 37-ből most a 14-en van, akkor az most úgy menni, hanem vizuálisan látod, hogy körülbelül hol tartasz az előadásba. Aztán van egy másik... És a vetítéskor is látom. Vetítéskor is látod, meg ugye készítéskor is. Közben is. Mi a neve? Hogy jutok hozzá? Ez nekem kell. Ezek úgy vannak, hogy van az extensions.services.openoffice.org, igen. És ott garmadá vannak ezek felsorolva. Ennek mi a neve? Éppen Bar Slide Counter a neve. Meglepő módon. Igen. Okay. Jó, egy másik, amit megint csak például akár Zoli is nagyon fog értékelni, egy eVoice nevezetű kiegészítés. Ezzel azt csinálhatjuk, hogy előre elkészített diákhoz de fölmondhatunk kísérő szöveget, ami általában jó, de sokan csinálják azt is, hogy egy diavetítésnél ugye rögzítik a az előadónak a beszédét, és ez később valamilyen módon hosszadalmas munkával, vagy nem annyira hosszadalmas munkával, de szinkronizálják a diához, és utána így publikálják a hangot és a szöveget együtt egy szinkronizált verzióba. Ez az e-voice, ez megcsinálja azt, hogy egyszerűen csak a mikrofonba kell beszélni magába vetítés közben, ő érzékeli, hogy mikor váltunk oldalt, és megcsinálja ezt a szinkronizációt. Végül is egy előadást lehet kompletten így rögzíteni, ami szerintem megint csak egy nagyon jó dolog. Ez olyan, mint egy videóeditáló program. Hát, kvázi. A végeredmény, legalábbis. A végeredmény az nyilván teljesen. Nyilván egészen másképp működik. Így van. Aztán van még egy másik nagyon jó kis alkalmazás, ez a Moo Impress, ami hát az igazi vakújparaszt kiegészítés, amikor a Bluetooth-os telefonnal lehet vezérelni a diavetítést, ugye ja. nem kell ecsetelni, hogy ennek mekkora a jig faktora, tehát nem kell külön... Az ingyenes programot vezérlem a 300 000-es telefonnal. Komoly. Így van. Aztán, hogy a blogok sem maradjanak ki, és itt már áttérek például a szövegszerkesztőre, van egy olyan kiegészítés, amit most lapozok gyorsan, ez a Sun Weblog Publisher, amivel az összes nagy menő blogmotorhoz tudunk bejegyzést csinálni, gyakorlatilag a szövegszerkesztőnkből, itt a Blogger, Roller, WordPress, Genericatom, Metablog, meg mindenféle egyéb ilyen divatos blogmotorokhoz meg tudjuk csinálni a mi kis bejegyzésünket. Nem jó az online felületen blogot írni? Van, amikor például nem vagy online, és szeretnéd mégis megírni, amikor majd a gépet fölcsatlakozik, akkor majd ez szinkronizálásra kerül. Tehát egyszerűen szinkronizálnom kell, csak a... Megoldja. Tehát nem kell copy-paste-elgetni? Nem. Úgyhogy, mert az hatalmas munka egyébként. Tudom, tényleg. Ismerem. Úgyhogy ez egy nagyon jó alkalmazás. Nagyon hallom, Tücsi közben itt a bloggert frissíti egyébként a mobiltelefonját. Igen. Aztán, aki sok dokumentációt készít, vannak például ilyen keresztreferencia táblázat készítő kiegészítések, hogy különböző kulcsszavaknak a keresztreferencia táblázatát, vagy hivatkozás táblázatát megcsinálja. Ugye? Ezek egyébként nagy... Nektek a tudományos munkában ez rohadt jól jön. Ez egy olyan dolog, ami egy utálom dolog, de meg kell csinálni, aki például egy publikációt készít. Csak hogy ugorjunk még tovább, és haladjunk előre a sorba, akkor áttérek gyorsan a killer application-re, tehát a gyilkos alkalmazásra, ami a szerintem, ha sok van, akkor folytassuk jövő héten. Még ezt az egyet megemlítem, és valószínű, hogy ezzel fogom is folytatni, mert erre külön ki akarok majd térni. A táblázatkezelőhöz van egy report generáló. Ezt leginkább az üzleti életben fogják használni, ezt is a Sun készítette el hozzá, és ez nem a gyerekjáték kategória, ugyanis az összes ilyen nagy vállalatirányítási rendszerhez képes kapcsolódni, az Oracle, SAP, BAN, és itt soroljuk hosszasan a dolgokat, és bizony-bizony ezeknek az adatbázisaiból üzleti jelentéseket, különböző ilyen dashboardokat, ilyen jelzőlámpákat tud megmutatni egy nagyon gusztusos formába, illetve ennek az alapja ez nem csak az, hogy meg tudja mutatni ezeket a dolgokat, hanem analizálni is tudja, mert hogy ennek egy Pentaho nevezetű üzleti intelligencia alkalmazás, nyílt forráskódú üzleti intelligencia alkalmazás az alapja, és ez bizony egy nagyon, nagyon komoly dolog, és nagyon jó dolog egy vállalat életében, hogy viszonylag egyszerűen lehet ilyen jelentéseket generáltatni egy gomnyomással. Open Office KIF terjesztésekkel folytatjuk a jövő heti műsorban a nyílt forráskódú sorozatunkat. Balázs, mostanában programokat takarítasz egyfolytában, felcsaptál ilyen szoftvertakarítónőnek. Konkrétan ez a téma, ez úgy jutott az eszembe, hogy ezen a héten a saját kis belső levelező listánkon Laufer doktor elkezdte mesélni az ő szenvedéseit a Windows-al és a különböző alkalmazásokkal. És mivel most nincs itt, így jót derültünk, legalábbis én olvasom a kalandjait. És küldött nekünk egy képernyőképet a Windows-ából, a Task Managerről, közismeretlenem nevén feladatkezelőről. És én elhűlve láttam, hogy mennyi minden fut azon a szerencsétlen gépen, aminek valószínűleg nem kéne futnia, és erről jutott eszembe, hogy tulajdonképpen... Ugye az a problémája az volt, hogy miért van üres járatban a processzor ideje 98%-ban. Igen, egyébként teljesen normális, tehát hogyha éppen a Windows-on nem csinált semmit, akkor ez általában de így van. De igen, mindjárt, csak ő csinálni akart. Lacit, hogy ott van szegény Firefox, valamit csináltatni, hogy a programmal, és ahelyett ott csinálná, vár, és akkor közben üres járatban. Tehát ő azt látja, hogy... Na, de akkor csináltasson valamit azzal a programmal. De azt mondja, hogy csináltatná ezzel a programmal, ha megcsinálta. De mit kiderült, ez a szerencsétlen program már percek azelőtt lefagyott, és már az életben nem fog semmit csinálni, úgyhogy ne, tud, kicsinálni a Lacit. Várhat. Igen, kicsinálja a Lacit, meg az egész számítástechnika úgy, ahogy van. Tehát a lényeg az, hogy, hogy a Windowsoknak ez a rákfenéje igazából, hogyha mindenféle alkalmazás egyszerre fut benn szegényben a háttérben, és ezeket általában a rendszerrel együtt automatikusan elinduló alkalmazások szokták berakni a memóriába, hogy én is futni akarok, én is futni akarok, én is futni akarok. Nyilván van egy csomó olyan, aminek valóban futnia is kell. Gondoljunk például a biztonsági alkalmazásokra, amik számos ilyen modult ültetnek a memóriában, ami mondjuk figyeli folyamatosan a fájlműleteket, az internetet, hogy nem jönne valami károkozó, vagy valamilyen támadás. De van egy csomó olyan dolog, aminek viszont abszolút nem kéne futnia, mégis ott ül. Például a legújabb őrület az az, hogy a különböző illesztő programok, driverek beraknak mindenféle kis bütyköt a izére a sarokba, ugye a tálcának a értesítési területére, és ott üldögél egy ikonban, soha az életben nem fogsz rá kattintani, de azért ott van és foglalja a helyet, és azért attól függően, hogy valószínűleg a processzort nem terhelje le nagyon, de bosszantó dolog, mert minek van benne a memóriában, minél több dolog van benne, annál kevésbé jut idő, és hogy mondjam, Erőforrás, ezt a szót keresnem, köszönöm, azokra, amiket ténylegesen használni. Talán szeretném. Elmondhatom azt a hasonlatot, amivel Lacinak is próbáltam segíteni, hogy a gépünk egy nagy utasszállító géphez hasonlítható, és ezek az azonnal elinduló programok olyanok, mint hogyha az utasszállító gép egyes üléseire elhelyeznénk egy-egy csomagot, és oda már nem nagyon tudunk tenni, tehát a maradék üléseken kell a hasznos programjainknak működnie. Így van. Most ezek ellen ugye úgy szoktunk védekezni. Tehát, hogy hiába nagy a gépünk, mégiscsak egy annyi helyünk van, mint hogy egy kis gépünk lenne. Így van, tehát nagyjából el lehet vesztegetni ezeket az erőforrásokat szépen ezekkel a teljesen feleslegesen a háttérben futkorászó programokkal. Ezzel ellen úgy szoktunk védekezni, hogy van egy msconfig parancssal elérhető, azt hiszem rendszerkonfigurációs segédprogramnak hívják a magyar Windowsban, de a lényeg az, hogy úgy kell elindítani, hogy elhívjuk a start menüt, futtatás, és utána beírjuk, hogy msconfig, enter, és már is elindul. És ez a program kigyűjti nekünk egy külön kis fűre ott a saját kis panelén azokat az automatikusan induló alkalmazásokat, amikkel meg is tudunk akár szabadulni a segítségével, mégpedig oly módon, hogy szépen kivesszük elő a pipát, hogy te ne induljál, meg te se. A problémát az okozza, hogy egyrészt nem tudjuk bizonyos dolgokról, hogy mi micsoda. Tehát itt valahogy a módon azonosítani kéne ezeket az alkalmazásokat, ahhoz, hogy tudjuk, hogy mik azok. Azt meg lehet jeleníteni, hogy konkrétan melyik program fájl indul el, tehát akármi a fájl nevét, tehát valamilyen exe mondjuk, ami elindul az elején. Innentől kezdve viszont már nyert ügyünk van, mert előkapjuk a Google-t, beírjuk a fájl nevet, és tudja, hogy találunk legalább 4 vagy 5 olyan weboldalt, ami csak ezzel foglalkozik, hogy ezek az állományok pontosan mit jelentenek, mihez tartoznak, milyen programhoz, kell, hogy automatikusan elinduljanak, jelentenek-e veszélyt a Windowsra vagy sem. Például egy vírusírtót azért ne vegyünk ki, mert az jó, hogyha megy a háttérben. Pontosan, és pont a vírusírtókkal lehet úgy járni, hogy mondjuk 2-3 ilyen programot indít el, és hogyha az egyiket kiveszed, már a másik kettő sem biztos, hogy el tud indulni. Tehát tényleg meg kell gondolni, hogy az ember mit vesz onnan ki. Viszont van van még egy érdekes oldal ennek a dolognak, az, hogy ha kiveszel innen alkalmazásokat, akkor azok nem törlődnek ki a rendszerből, ugyanis ez az msconfig, ez gondosan elpakolja magának, hogy bármikor később vissza tud kapcsolni. És erre született egy nagyon jó pofa program, úgy hívják, hogy msconfig cleaner, ami pontosan ezeket a teljesen felesleges, ez mind a rendszer leíró adatbázisban tárolódik, ezeket a felesleges bejegyzéseket onnan elviszi. Kitakarítja, így van. Ahogy a neve is mondja. Uh-huh. Ezt hol lehet megtalálni? A lifehacker.com-on. Egyébként még egy mondatot, hogyha ezt hozzáteltek, hogy nem csak az a probléma, hogy foglalják ezek a felhasználások, a feleslegesen futó felhasználások a memóriát vagy a processzoridőt, hanem alkalomattán néha hajlamosak a lefagyásra, ami az egész gépet magával viheti, mert hát ugye bizonyos taszkok nincsenek megvédve, és akkor összeomolhat az egész számítógépünk, és esetleg összeomolhat azért, mert egy 100 évvel ezelőtt feltelepített MP3 lejátszó driver még mindig fut a háttérben, tehát itt is érdemes rendet rakni, mert ez a számítógépünk stabilitását is jobban elősegíti. Ebben segít Palás tippje, illetve ez a bizonyos program. Eddig tartott a netidők. A honlapunkat a www.netidők.hu címen találhatják továbbra is, a legutóbbi felvételeinket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén újra hallgathatják MP3 formátumban. Szilágyi Árpádot és a Netidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.